Likambo lizwi moninga Nabona ya batwe Basambu isinga na baota tina te Bozo bananga diyo Bozo nginga mingi na yonki Nameje bosambu isanga itina Bola muna sala na batwe Na moku fase boye Lika bosa linga moninga Obosa ni bola muna sala yo Ozo ngise linga bola muna kasa Bozo bala nadi Nalo baninye bandeko Molo keli kailiwa Nababo la mona kasa Basale linga ilikita Nako kota nako ya kise Naipongita ho bandeko Mokili pasye bandeko Nako lela wapye mawa Nako tuna nanye mokili Saliba Rosa Gato.